लिए अभी नहीं, आयतों की तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 26 यानी 26 है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ واضح طور پر تمہیں بتلا دے اور ان لوگوں کے طریقے پر تمہیں اور تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اور کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، لیکن اس کے برعکس وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. مگر وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور تک چلے جاؤ. اور کیا ہے ارادوں میں؟ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ تین آیات دراصل پچھلے احکامات پر تبصرہ ہے. ایک دم بات پلٹتی ہوئی دکھتی ہے اگر بظاہر دیکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق پچھلے احکامات سے ہیں. گھریلو زندگی کے معاشرتی قوانین احکامات ہم نے دیکھے. سورت کے شروع سے ہی یتیموں، عورتوں، بیواؤں کے احکامات کے حقوق کی بات ہوئی، میراث کے احکامات کی بات ہوئی، نکاح اور محرمات کا ذکر ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں میں اب یہ بات پیش کر دی کہ دیکھو، میرا ارادہ تم پہ مشکل ڈالنے کا نہیں، اللہ کا دین تمہارے راستے بند کرنے نہیں آیا، اللہ کا دین تم پر پابندیاں لگانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہاری راہنمائی کرنا چاہتا ہے، تمہیں صحیح راستے پہ چلانا چاہتا ہے. اگر اس آیت کی قابل توجہ بات کو دیکھیں تو اللہ کے ارادے پہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کے تین ارادوں کا ذکر ہے ان آیات میں. اور اس بات پہ بھی نگاہ رہے کہ اللہ کس کے لیے ارادہ کر رہا ہے. اللہ اس انسان کے لیے ارادے فرما رہے جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو ڈالا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو ان طریقوں پہ گزارو جو طریقے میں تمہارے لیے مقرر کروں، کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے. کیا کبھی کوئی ماں کسی بچے کی دشمن ہو سکتی ہے؟ اگر ماں بچے کو منع کرے اور بظاہر بچے کو وہ بات بری بھی لگے، لیکن دیکھ لو اس کے اندر فائدہ بچے کا ہی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات بچپن میں سمجھ نہیں آتی، یہ انسان خود اس درجے پہ پہنچتا ہے، لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. ماں باپ کے سامنے کی ہوئی گستاخیاں نامِ اعمال میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تو یہ پیارے رشتے پاس بھی نہیں ہوتے کہ انسان ان سے معافیاں مانگ لے. جس طرح بچہ بچپنے کی وجہ سے ایسے کام کرتا ہے، اسی طرح انسانیت بھی ابھی تک بچپنے کا ثبوت دے رہی ہے. ہر وقت ایسی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں, کبھی غیروں کی زبان سے اور کبھی اپنوں کی زبان سے, کبھی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اور کبھی ہماری کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے, کہ اسلام سخت مذہب ہے, دین بڑا مشکل ہے. یہ غیروں کی بات نہیں, اپنے بھی یہی کہتے ہیں, بڑا مشکل ہے, اسلام از اے ہارڈ ریلیجن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غلط فہمی کس طرح ہو گئی, یہ تمہیں کس نے کہا, تم اپنے رب کے بارے میں ایسا سوچتے ہو, وہ تو تمہیں اتنے پیار سے حکم دے, اتنا پیار کرے ایک انسان سے کہ 70 مائیں مل کے نہ کر سکے, اتنی محبتوں سے اس انسان کو بنائے, اس میں اپنی طرف سے روح پھونکے, فرشتوں سے سجدے کروا کے عزت دلائے, وہ تمہارے لیے غلط ارادے کیسے کرے گا؟ اس کا تو ارادہ ہے کہ تم پھر عزت پاؤ, تم بلندیوں پہ جاؤ, تم خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے حکم کی طرف بھاگو. جیسے ماں بچے کو دھوپ میں کھیلنے سے منع کرے, دیکھو بیٹا ہیٹر کو ہاتھ نہ لگانا, آگ کو نہ پکڑنا, بچہ کہے گا کہ ماں دشمن ہے, لیکن یہ غلط فہمی دور کب ہوگی؟ جب ایک دفعہ آگ کو ہاتھ لگا لے گا اور ہاتھ جل, پھر ساری زندگی کے لیے اس کو یہ سبق آ جائے گا کہ ماں میری دشمن نہیں. یہی حال اللہ کا ہے, تو اللہ تعالی ہمارے لیے ارادے فرماتا ہے. یرید اللہ, ذرا غور تو کیجیے لفظ ارادے پہ, پلٹ پلٹ کے آنے کا معنی ہوتا ہے, لوٹ لوٹ کے آنا. اللہ تعالی ہر طرح سے چاہتا ہے کہ انسان بچ جائے, کبھی ایک طرف سے, کبھی دوسرے طریقے سے, کبھی ایک صورت میں, کبھی دوسری آیتوں میں, کہیں خوشیاں دے کے, کبھی مشکلات ڈال کے, کبھی غموں کی چکی میں پسا کے اللہ تعالی بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طرح سے میرے پاس آ جائے, میری طرف آ جائے. تو اللہ کا ارادہ تین طرح کا ہمیں دکھتا ہے, تین جہتے ہیں اس آیت میں. کیسے؟ پہلی بات, لیبین لکم. سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے, کیونکہ پہلا ہی لفظ کہتا ہے یرید اللہ, اللہ ارادہ کرتا ہے. تو بھائی اللہ کیا ارادہ کرتا ہے؟ تو نمبر ون, لیبین لکم, کہ وہ تم پہ واضح کرے, بیان کرے, کھول کھول کر بتائے. وہ کیسے, بیان کیسے ہوتا ہے؟ لفظی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی. کتاب میں بھی بیان کیا اس نے احکامات کو, اور کائنات میں بھی کھول دیا. ایک ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ بنانے والا کوئی ہے. تو آپ یرید اللہ لیبین لکم, اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے سامنے کھول دے. اس کو دو طرح سے دیکھیں گے, ایک تو کتاب میں بیان کر دیا, شریعت کے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے, لفظی اور معنوی وضاحتیں فرما دی. رات قیامت میں بھی آتا ہے, ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا جمع کرنا, اور آگے آتا ہے وبیانہ, اور اس کا بیان کرنا. محرمات والی آیت پڑھ کے تو مجھے اتنی اس بات کی یقین دہانی ہو گئی, پورا یقین شرح صدر ہو گیا. کیا؟ کہ یرید اللہ لیبین لکم. ہماری اپنی مائیں بھی ہمیں وہ باتیں نہیں بتا سکتی تھی جو اللہ تعالی نے بتا دی, جو اس نے ہمارے سامنے کھول دی. لیکن آج بھی اس کے باوجود ہم مسلمان اس علم سے دور ہیں. آج بھی مسلمانوں کو دین کی بات سمجھ کیوں نہیں پھر آتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. واضح ہو, کھلی ہو, روز روشن کی طرح سامنے ہو, پھر بھی کسی کو وہ بات سمجھ نہ آئے, اس کے پیچھے کچھ باتیں ہوتی ہیں. کچھ ریزنز ہیں. کون سی؟ چار باتیں ذہن میں رکھیے گا اور اپنا جائزہ لیجیے گا. اسی کی بیس پہ آپ جائزہ بنائیں گے کہ کوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی. تھوڑا اور واضح کر دوں کہ عموماً لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ بولتا ہے. وہ لوگ بھی رائے دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے جمعے کے جمعے دین سیکھا ہوتا ہے، ہفتہ وارانہ دین والے بھی دین کی بات کرتے ہیں، یا سالانہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی یہ باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات فرما گئے تھے کہ لوگوں، میں تمہیں اس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلہا کنہارہا، جس کی راتیں اس کی صبحوں کی طرح روشن ہیں، کھلی ہوئی ہیں، واضح، ایوری تھنگ از کلیئر. اب وہی نہیں مانے گا جس کو ماننا نہیں ہے، وہی کہے گا سمجھ نہیں آتی جس کو سمجھنا نہیں ہے، ورنہ دین واضح. صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بھی بتاتے. یہ محبت کی بات ہوتی ہے جب کوئی آپ کو تفصیل سے بتائے، وضاحتیں کر کر کے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاملہ کیا، اور اللہ کی بھی وہی سنت ہے، کہیں مجمل بات کر دی اور کہیں مفصل بات کر دی، کہیں کمپریہنسو بات کر دی اور کبھی بہت ڈیپتھ میں چلے. یہ کتاب اس چیز کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹ آف کنفیوژن سے نکالا انسان کو، ڈاؤٹس میں سے نکالا. اگر اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات اپنی کتاب میں نہ دیتا تو کیا حال ہوتا؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پھر سمجھ کیوں نہیں آتی یہ دین، پھر بھی لوگ کیوں ابھی تک کنفیوز ہیں، یہ کریں کہ نہ کریں، یہ کھائیں کہ نہ کھائیں، یہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، یہاں جائیں کہ نہ جائیں. تو اس کی عموماً چار وجوہات ہوتی ہیں. قلت علم، علم کی کمی ہے. پھر قلت فہم، سمجھ کی کمی، پڑھ لیتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، اللہ کی مراد کیا ہے ان آیتوں سے وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، دوسرے ہی جھگڑے سلجھاتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پیچھے رہتے ہیں. اسی طرح طلب کی کمی، طلب ہی نہیں ہے، بس عبادت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ثواب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، نیکیاں لے کے پڑھ رہے ہیں. اور چوتھی بات ہے کہ نیت ہی درست نہیں، یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماننا نہیں، علم لے لیں گے، اپنے پرانے نظریات کو گرانا نہیں. بعض لوگ ان شرائط پہ دین سیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آ جائیں گے پڑھنے سننے کے لیے، لیکن ہم اپنے طریقے نہیں چھوڑیں گے. تو یاد رکھیے کہ علم حاصل نہیں ہوتا جب تک چار چیزیں نہ ہوں. قلت علم کیوں ہے؟ وقت لگانا پڑتا ہے، اور علم کے لیے وقت لگانا اب ہمارے کلچر میں نہیں رہا. جہاں ایک ایک گھنٹہ تلنے لگے اور اس کے بدلے میں پیسہ ملنے لگے، وہاں کون ہے جو سچے موتی جمع کرے؟ ہاتھ میں آتے ہوئے نوٹ تو دکھے لیکن علم نہ دکھے، لوگ وقت نہیں لگانا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، پریشر نہیں لینا چاہتے، تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اس کے اوپر مال نہیں لگانا چاہتے، اس کو اپنی فرسٹ پرائرٹی نہیں بنانا چاہتے، گزارا کرنا چاہتے، کناروں پہ کھڑے ہو کے دین سیکھنا چاہتے، علم کی قربانیاں نہیں دینا چاہتے. تو یاد رکھیے، جو علم کے تقاضے پورے نہیں کرتا نا، یعنی علم سیکھنے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ پورا نہیں لیتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، کھانا بناتی ہیں نا خواتین، خواتین گزارا کرتا، ازمات جمع کیے، اس کے مطابق مسالے ڈالے، وقت دیا، بھوننا پڑا تو بھونا، اور اسی طرح پھر ایک متناسب مقدار میں اس کو پکایا۔ دونوں کے کھانے میں فرق ہوتا ہے نا، یہی فرق ہوتا ہے علم کے لیے ایفرٹ کرنے والے کے لیے اور نہ کرنے والے کے لیے۔ اس کے اوپر انسان جتنا لگاتا ہے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ آج لگتا ہے کل ملے گا۔ دنیاوی علوم میں تو یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، لیکن دین میں کم سمجھ آتی ہے، اس لیے آج علم نہیں ہے۔ وقت لگ جاتا ہے لیکن اثرات نہیں ملتے، وہ سب نہیں ملتا جو لے سکتے تھے، ہے نا بدبختی۔ کہیں آپ جائیں اور آپ کو وہاں سے $100 کی چیز مل سکے اور آپ صرف $10 کی چیز لے آئیں، وقت اتنا ہی لگائے، افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ جائیں گھومتے رہے گھومتے رہے، کچھ نہ لے کے آئیں، پھر آپ گلٹ فیل کرتے ہیں، وقت ضائع کیا، کچھ لیا بھی نہیں۔ اور کبھی جائیں تھوڑے وقت میں اور کام کی بہت سی چیزیں لے آئیں تو خوش ہوتے ہیں، دیکھا تھوڑے سے وقت میں کتنا کچھ لے آئی، تھوڑے پیسوں میں کتنا کچھ لے آئی۔ تو دنیاوی جوڑ توڑ یہاں بھی ضروری ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سمجھ کی کمی، قصور الفہم بولتے ہیں اس کو، قصر کم ہونا۔ ٹھیک ہے استاد ایک ہی ہوتا ہے، طالب علم مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک مختلف طرح سے بات سنتا ہے، کسی کو ایک دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے، کچھ کو زیادہ سے۔ تو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، پریکٹس خود نہیں کرتے، ذہن اپنا ہم نہیں کھولتے، اور کہتے کیا ہے کہ پیپر مشکل بنایا تھا۔ عام بات ہے، آپ کی بات نہیں ہے یہ، لیکن لوگ عموماً کمنٹس دیتے ہیں نا، ہم نے جو پڑھا تھا وہ تو آیا ہی نہیں، ایک لفظ بھی اس حصے سے باہر سے آ جائے تو شور مچا دیتے ہیں، یہ تو کہا ہی نہیں تھا ٹیسٹ میں آئے گا، یہ پھر آپ نے کیوں دے دیا۔ حالانکہ جن کی تیاری پوری ہوتی ہے وہ ہر لمحے ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ طلب کی کمی، سچ بتاؤں مانے کہ نہ مانے، طلب بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی جس طرح طلب ہے نا، اس طرح لیبینلکم، ان احکامات کو جن کو اللہ نے بیان کیا، اس کی طلب نہیں ہے، بس دور سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سیلف موٹیویٹ ہو جائیں، خود سے کام کروانا سیکھیں، اجر پہ نگاہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی صبح مسجد کے وقت مسجد میں جائے یا اللہ کے کسی گھر میں بیٹھے اور وہاں کتاب اللہ کی ایک آیت کھول دے، سمجھ لے، پڑھا لے، تو یہ موٹی فربا اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ اس کے لیے انسان کو فوکس ہونا پڑتا ہے، ایک بار جم کے اپنے سبق پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ علم بہت حاصل کرتے ہیں لیکن سچی بتاؤں کچھ حاصل نہیں کرتے، بھاگ دوڑ بڑی ہوتی، ہر جگہ وہ آپ کو دکھیں گے لیکن طلب نہیں ہے، اسی لیے ایک جگہ سے جو لیتے ہیں وہ دوسری جگہ کانٹراڈکٹ کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت تقابل میں ہی رہتے ہیں، یہ اس نے یوں کہا تو اس نے یوں کہا تھا، اس نے یہ کہا تو وہ کیا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند کمنٹس یا کچھ باتیں تھوڑی بہت، اور پھر نیت۔ علم حاصل کرنے کی نیت ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ کیا، لکھ لیں آج۔ پھر اگر پچھلے 5 پاروں سے آپ نے نہیں لکھی یا آپ نے واضح طور پہ نہیں سوچی، تو آج ایک نیت کر لیجئے، اور وہ کیا ہے، میں نے علم کے راستے سے اپنے رب کو پانا ہے۔ رب کو پانے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، کبھی دکھوں میں رب مل جاتا ہے، کبھی خوشیوں میں رب سے ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی بیماریوں میں بستر پہ انسان کو رب مل جاتا ہے، کبھی کسی یتیم کو محبت سے دیکھ کے رب مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو سفر شروع کیا ہوا ہے، یہ رب کو پانے کا سفر ہے۔ کھوٹا کھوٹا علم لیں گے نا، سطحی سا، تو رب نہیں ملے گا، نیت صحیح کر لیجئے. ہم کسی مقام کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم نمبروں کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم کسی کی نظروں میں چمکنے کے لیے نہیں پڑھ رہے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تمہارے لیے اچھے اچھے ارادے کرتا ہے، تمہارے لیے کھولنا چاہتا ہے. اور دوسرا ارادہ کیا ہے؟ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تاکہ وہ تمہیں ان لوگوں کے راستے دکھائے جو تم سے پہلے گزر گئے. یہ ہے دوسرا راستہ، یہ ہے دوسرا ارادہ جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا پرست لوگوں کا راستہ.